ช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่24มกราคม2543คุณผู้ฟังหลายคนคงจะยังจำเหตุการณ์ลุ้นระทึกที่เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดราชบุรีได้นะคะเมื่อกองกำลังติดอาวุธทหารกะเหรี่ยงกลุ่มก๊อตอาร์มี่ได้ก่อเหตุอุกอาจค่ะบุกเข้ายึดโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็จับแพทย์กับพยาบาลรวมทั้งผู้ป่วยร่วม 1,000 ชีวิตไว้เป็นตัวประกันเพื่อยื่นข้อเสนอให้ส่งแพทย์ไปรักษาเพื่อนทหารกะเหรี่ยงฝ่ายตนที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบรวมไปถึงขอร้องให้ทางฝ่ายทหารไทยหยุดยิงค่ะการต่อรองในวันนั้นดำเนินไปอย่างตื่นเต้นหวาดเสียวแล้วก็ตึงเครียดโดยทางด้านของผู้ที่บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะท่านบอกว่ายังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้วันที่ผู้คนบนท้องถนนในจังหวัดดูอลหม่านชุลมุนวุ่นวายเสียงวิทยุตามสายภายในเขตเทศบาลเมืองประกาศให้ผู้ปกครองรีบไปรับบุตรหลานของตัวเองกลับบ้านโดยด่วนเพราะว่ามีกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบจำนวนได้ทำการบุกยึดโรงพยาบาลราชบุรีหลายคนฟังแล้วเสียขวัญร้องไห้บางคนก็มีญาติทำงานอยู่ในโรงพยาบาลมีพ่อแม่พี่น้องเจ็บป่วยรักษาตัวอยู่ที่นั่นก็พากันแตกตื่นหวาดกลัวไปต่างๆนานาค่ะแต่ก็ยังนับว่าโชคดีนะคะที่ผู้ที่บันทึกเรื่องนี้ก็คือคุณสายทิพย์พานุทัศน์ที่ปกติคุณแม่ของท่านเนี่ยนะคะจะต้องมีคิวตรวจกับคุณหมอในวันจันทร์ที่โรงพยาบาลนั้นแต่บังเอิญค่ะว่าคุณสายทิพย์เองเนี่ยเพิ่งกลับมาจากจังหวัดเชียงรายในเช้ามืดวันที่เกิดเรื่องก็เลยต้องเลื่อนไม่ได้ไปตามที่หมอนัดไว้ทำให้ทั้งตัวของผู้ที่เขียนเรื่องนี้แล้วก็คุณแม่รอดตัวไปไม่ต้องเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์สุดระทึกและก็เป็นไปตามคาดเดาเมื่อกลุ่มก๊อตอาร์มี่ทั้ง9คนถูกหน่วยนเรศวร216แล้วก็หน่วยอรินทราชบุกจู่โจมสังหารเรียบ9ศพการตายของกลุ่มก๊อตอาร์มี่ทั้ง9ศพมีปัญหาหลายด้านที่ทำให้ทางไทยจัดการอะไรกับศพไม่ได้จึงต้องเก็บศพไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนภายในซองใส่ศพหลังเมรุวัดเขาเหลือจังหวัดราชบุรีแล้วก็หลังจากนำศพมาไว้ที่วัดแล้วก็มีเรื่องเล่ากันเรื่อยมาเลยค่ะว่ามีหลายคนเจอผีของก๊อตอาร์มี่เข้าทำให้เข้าใจนะว่าวิญญาณของพวกเขาเนี่ยยังไม่ไปไหนเพราะเมื่อพวกเขาตายแบบนี้ที่เรียกกันว่าตายโหงวิญญาณก็เลยไม่สงบแล้วก็มักจะปรากฏตัวให้ใครต่อใครเนี่ยล่ะค่ะได้เห็นกันอยู่บ่อยๆมีพยาบาลคนนึงเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงที่เข้ามาในโรงพยาบาลนี้ทีไรเนี่ยเขาจะต้องเห็นพวกก๊อตอาร์มี่เดินไปเดินมาจนตัวของเขาเองไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลอีกเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาตายในขณะที่เป็นทุกข์ยังมีห่วงยังมีกังวลใครก็ตามที่ก่อนตายยังปล่อยวางไม่ได้คือยังห่วงหน้าห่วงหลังอยู่และตายอย่างกระทันหันด้วยจิตใจจึงไม่ค่อยจะแจ่มใสและกายทิพย์หรือว่าดวงวิญญาณก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าทรมานตายในสภาวะใดก็มักจะปรากฏร่างให้เห็นในสภาพนั้นนะคะคุณสายทิพย์พานุทัศน์ได้พูดคุยกันกับคุณพิสันเรืองเดชผู้จัดการบริษัทส่งเสริมประกันภัยแล้วก็ประธานชมรมชาวพุทธประจำจังหวัดราชบุรีผู้ที่สัมผัสกับวิญญาณก๊อตอาร์มี่เข้าอย่างจังเพราะว่าได้ไปบวชอยู่ที่วัดเขาเหลือในช่วงที่เอาศพก๊อตอาร์มี่มาไว้โดยส่วนตัวแล้วคุณพิสันมีงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายทั้งงานช่วยเหลือสาธารณกุศลของสโมสรไลออนคือการช่วยเหลือคนยากจนที่ไม่มีรายได้ในการผ่าตัดต้อตาฟรีแล้วก็ยังได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสถานีตำรวจนะคะโดยต้องมีหน้าที่ตรวจโรงพักทั้งหมดในเขตว่ามีระบบการทำงานดีหรือไม่อย่างไรที่สำคัญคุณพิสันยังเป็นคอลัมนิสต์เกี่ยวกับเรื่องสังคมการเมืองและก็การปกครองท้องถิ่นคุณพิสันเป็นผู้ที่อยู่รู้เหตุการณ์ในขณะที่กลุ่มก๊อตอาร์มี่บุกยึดเข้าโรงพยาบาลเขาได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่าวันที่ก่อนก๊อตอาร์มี่จะเข้ามาเนี่ยบังเอิญโชคดีตรงที่น้องแฟนเขาเอาวิทยุรับส่งมาให้เพราะรู้ว่าตัวของคุณพี่สันเองเนี่ยเป็นประธานตำรวจชุมชนทีนี้ก็ชาร์จทิ้งทั้งคืนเลยพอเช้าขึ้นมาก็เลยเอามาเปิดฟังช่วงไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ส่งภรรยาไปที่โรงพยาบาลคือภรรยาของคุณพี่สันเนี่ยนะคะเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรีค่ะ แล้วก็ทีนี้เนี่ยช่วงกำลังจะเลี้ยวส่งโรงพยาบาลส่งภรรยาที่โรงพยาบาลวอหรือว่าวิทยุสื่อสารเนี่ยมันก็ดังขึ้นบอกว่าขอกำลังเพิ่มเนื่องจากว่ามีชายไม่ทราบจำนวนมีอาวุธครบมือบุกเข้าไปในโรงพยาบาลราชบุรีแล้วก็อยากให้ตำรวจเข้าใกล้เนื่องจากอาวุธมีอาวุธสงครามคุณพี่สันก็เลยบอกแฟนบอกไม่ต้องเข้าแล้วแสดงว่าต่างด้าวมันเอาแน่แล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็จริงๆนะปรากฏว่าก๊อตอาร์มี่เนี่ยเข้าก็เลยโชคดีเพราะว่าแฟนเนี่ยอยู่ด่านแรกเลยเพราะว่าเขาอยู่ OPD ก็คือตึกฉุกเฉินเพื่อนเขาที่อยู่เวรกลางคืนนี่คือโดนหมดเพราะว่ายังไม่ได้ออกเวรช่วงเวลาวุ่นวายในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นคุณพี่สันนะคะได้รับมอบหมายให้ไปช่วยควบคุมดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคนไข้ในส่วนของการเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลมายังศูนย์อนามัยซึ่งเป็นสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันและหลังจากสิ้นสุดเหตุการณ์นี้ก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณพี่สันต้องบวชโดยถือว่าเป็นการบวชเพื่อล้างเคราะห์แล้วก็บังเอิญค่ะว่าต้องไปบวชที่วัดเขาเหลือซึ่งเขาเอาศพพวกก๊อตอาร์มี่มาไว้แล้วก็ยังร่ำลือกันเหลือเกินว่าผีดุซะด้วยแถมวันแรกที่คุณพี่สันไปบวชเนี่ยก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเขย่าประสาทเข้าให้อีกนะคะคือคุณพี่สันบอกว่าบวชอย่างเงียบๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากพอบวชเสร็จแล้ววันนั้นก็ดีใจว่าได้บวชก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงทีนี้พอสักทุ่มหนึ่งเอาแล้วท้องร้องโกรกกรากนอนไม่หลับเพราะหิวพอสักห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงใครเหมือนมาเปิดทีวีดังๆหนวกหูไปหมดก็เลยเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยไม่เกรงใจกันเลยแล้วพระห้องข้างก็ไม่อยู่ล็อกกุญแจกุฏิแม่ชีก็อยู่ห่างก็นึกว่าแม่ชีเปิดก็เลยแง้มหน้าต่างดูก็ไม่มีอะไรแม่ชีก็ปิดไฟเงียบหมดตอนนั้นยังไม่คิดอะไรแต่ก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยเงี่ยหูฟังเอเสียงเหมือนคนมาฝึกทหารเสียงพูดภาษาแปลกๆแปลงๆเหมือนประเทศเพื่อนบ้านคือฟังไม่ชัดก็เลยนึกทันทีเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะไปบวชเนี่ยวันนั้นมีคนมาติดต่อว่าจะเผาก๊อตอาร์มี่ในวันที่15ตุลาคมส่วนตัวคุณพี่สันมาบวชในวันที่12ตุลาคมและพอบวชเสร็จวันนั้นขณะที่เป็นพระแล้วก็เดินไปดูเขาใส่ศพพวกก๊อตอาร์มี่ซึ่งเป็นซองปูน2ชั้นมีฝาปิดก็ไปยืนดูอยู่ก็ยังนึกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเห็นคนเขากลัวกันนักกันหนาคนในวัดก็กลัวกลางค่ำกลางคืนไม่มีใครกล้าเข้าวัดนะเพราะว่าสภาพภายในวัดในเวลากลางคืนเนี่ยมันจะวังเวงทั้งวัดจะมืดไปหมดมีไฟเหมือนกันแต่ว่ามันห่างแม้แต่กุฏิที่คุณพี่สันอยู่ที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องจุดเทียนแต่ก็คิดว่ามันวิเวกดีแล้วคุณพี่สันก็เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญให้ฟังในคืนนั้นต่อนะคะว่าหลังจากที่ฟังแล้วขนมันก็ลุกขึ้นมาแน่ใจแล้วว่าโดนของดีเขาละเพราะว่าฟังแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเปิดทีวีแต่ว่ามันเป็นเสียงของก๊อตอาร์มี่9คนแน่นอนพวกเขาคงมาแสดงให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครแต่ก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะเราอยู่ในผ้าเหลืองและผ้าไตรจีวรก็ตากเต็มหน้าต่างคงไม่กล้าทำอะไรหรอกก็เลยยกมือไหว้บอกว่ารู้แล้วว่ามาหาแต่ว่าอย่ามาแสดงตัวมาแสดงอะไรให้เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แล้วสักพักนึงคุณพี่สันก็บอกว่าเขาก็ไปเองตกลงว่าคืนนั้นไม่ได้นอนเลยแล้วไก่ในวัดก็แปลกนะมันขันอยู่ทั้งคืนก็เลยนึกว่าสว่างพอดูนาฬิกาอ้าวตีสองกว่าแล้วพอเช้าก็เลยไปถามพระที่อยู่กุฏิถัดไปเล่าให้ท่านฟังท่านบอกยังดีนะมีคนเห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยนะแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดส่วนหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านบอกว่าพระที่มาบวชใหม่ที่นี่ทุกคนต้องเจอชาวบ้านข้างๆวัดก็เคยเจอนะคะคุณผู้ฟังก็มีผู้หญิงคนนึงมาเขาเรียกว่าเข้ามาให้อาหารหมาภายในวัดทุกเย็นคือกว่าจะเสร็จเนี่ยก็กลับบ้านประมาณ2ทุ่มเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอมาแล้วคือหมานี่แหละเราจะเอาข้าวให้เขากินที่เดียวไม่ได้คือมันจะแย่งกันแกก็ต้องเดินตระเวนให้ทั้งวัดแล้วก็เห็นก๊อตอาร์มี่แกบอกว่ามาให้เห็นในลักษณะที่ผอมโซเลยบรรยากาศขมุกขมัวมายืนให้เห็นที่หลังซองปูนที่ไว้ศพพวกเขานั่นแหละคือเขาได้ยินเสียงหมาหอนก่อนพอได้ยินก็หันไปมองแล้วก็เห็นคนแต่งชุดทหารดำๆสองคนก็แน่ใจเลยเพราะว่าไม่มีทหารที่ไหนมายืนแถวนั้นในเวลานี้แน่นอนปัจจุบันศพทั้ง9ของกลุ่มก๊อตอาร์มี่ทางวัดได้ทำการเผาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่ทำพิธีคุณพี่สันก็อยู่ร่วมด้วยจึงเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังว่า ตอนทำพิธีในช่วงที่บวชอยู่ก็ได้เข้าไปร่วมพิธีกับเขาด้วยไม่มีพี่น้องเข้ามาเลยนะมีแต่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจมูลนิธิแล้วก็มีพวกที่ถูกจับเป็นตัวประกันมาด้วยคือเขาทำพิธีแบบพุทธแต่ว่าโยงสายสินจากเมนมาที่ที่เราสวดก็โยงมาไกลเลยคือเขาไม่ได้เอาศพมาไว้ที่ที่เรานั่งสวดเพราะว่าไม่ได้ฉีดยากลิ่นเหม็นมากและเวลาเผาเนี่ยเห็นสัปเหร่อเขาบอกว่า9ศพเนี่ยต้องเผาทีละ3ศพแล้วเขาก็เผาเสร็จใน3วันหลังจากทำพิธีให้แล้วก็ดูสงบเงียบไปคุณผู้ฟังคะที่วัดเขาเหลือแห่งนี้เป็นวัดโบราณมีอายุเก่าแก่นานถึง 300-400 ปีมาแล้วคุณพี่สันบอกว่าภายในวัดเนี่ยมีของดีหลายอย่างที่น่าเลื่อมใสศรัทธาซึ่งระหว่างที่บวชอยู่นอกจากจะได้สัมผัสกับวิญญาณของพวกก็อดอาร์มี่แล้วคุณพี่สันยังได้เล่าเรื่องแปลกๆให้เราฟังอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องที่คุณพี่สันเล่านะคะว่าช่วงวันแรกที่ไปบวชแล้วก็ออกบิณฑบาตเช้ามีกระรอก5ตัวที่อยู่ภายในวัดนี่แหละวิ่งตามสายไฟออกจากวัดตามคุณพี่สันมาถึงบ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดเป็นกิโลเลยนะทีแรกก็ไม่เห็นหรอกคือคุณพี่สันมาโปรดโยมแม่ให้ตักบาตรทุกเช้าพอดีเช้าวันหนึ่งเดินออกมาถึงหน้าวัดก็เห็นพวกกระรอกตามออกมาก็นึกในใจว่าเอ๊ะกระรอกตามมาได้ยังไงก็เลยพูดลอยๆไปว่าเอ้าไปเที่ยวบ้านฉันก็ไปตามกันไปก็นึกไม่ถึงว่าเขาจะตามสายไฟมามันไม่น่าเชื่อเป็นเรื่องแปลกยังมีสิ่งอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่คุณพี่สันได้เล่าให้ฟังคุณสายทิพย์พานุทัศน์นะคะผู้ที่เป็นผู้ที่เขียนเรื่องนี้แหละก็เข้าไปพิสูจน์เรื่องดังกล่าวในวัดเลยคือที่วัดเขาเหลือคุณพิสันเล่าว่าภายในวัดเขาเหลือมีภาพปริศนาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครอุตริไปสร้างและนอกจากนี้คุณพิสันยังเล่าถึงขบวนหัวรถจักรอาถรรพ์ที่ตกลงไปในแม่น้ำแม่กลองตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2จนบัดนี้ยังไม่มีใครเอาขึ้นมาได้ให้ฟังอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะในโลกนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เช่นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณต่างๆซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ต้องทำการพิสูจน์เฉพาะบุคคลบางคนสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายนะคะเพราะว่าคนคนนั้นมีสัมผัสพิเศษที่เราเรียกกันว่า Sixth Sense อย่างคุณพี่สันเรืองเดชก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกว่ามีสัมผัสพิเศษจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ได้สัมผัสกับเสียงของดวงวิญญาณก็อดอาร์มี่ที่วัดเขาเหลือจังหวัดราชบุรีซึ่งเราได้อ่านให้ฟังเล่าให้ฟังในตอนที่แล้วกันไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้มาฟังเรื่องราวในวัดเขาเหลือซึ่งเป็นวัดที่คุณพี่สันได้ไปบวชมาด้วยนะคะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดน่าทึ่งมากอยู่ภายในศาลาวัดเขาเหลือหลังนึงค่ะได้ปรากฏภาพประหลาดขึ้นที่วัดเขาเหลือเกิดจากการรวมตัวกันของฝุ่นทำให้ปรากฏเป็นภาพหนึ่งขึ้นมาซึ่งบังเอิญคุณพี่สันได้ไปพบเข้าทั้งที่ทีแรกเนี่ยก็ไม่ได้แน่ใจว่าคืออะไรกันคิดว่าใครเป็นคนวาดหรือว่าไปทาสีทับผนังเดิมที่มีภาพนี้อยู่แล้วก็เลยทำให้เป็นเห็นเป็นภาพเงาสีดำๆของสีเดิมคุณพี่สันได้เล่าให้ฟังว่ามันจะคล้ายๆกันกับเงาของพระที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งซึ่งละสังขารไปแล้ววันนั้นได้เวลาลงโบสถ์5โมงเย็นก็เดินจากศาลาใหม่มาพักอยู่ที่ศาลาตรงนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งศพก็หยุดมองเข้าไปเห็นมีพระประธานองค์กลางๆตั้งอยู่หน้าศพสำหรับใช้จุดธูปเทียนพอมองเลยไปด้านหลังองค์พระประธานนั้นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะใครมาวาดรูปเนี่ยไม่ใช่รูปสีนะเป็นเงารางๆดำๆถ้าดูให้ดีจะเหมือนท่านพุทธทาสภิกขุค่ะคุณผู้ฟังคือใส่แว่นด้วยเป็นเงารูปร่างใหญ่ชัดเจนเลยก็ไม่ได้บอกใครก็นึกว่าคงมีใครมาวาดไว้พอมาอีกวันหนึ่งศพจะเข้าพระก็มีหน้าที่เอาขาตั้งพวกที่วางเทียนเอามาวางหลวงพ่อก็มาจัดการชี้นู่นชี้นี่แล้วคุณพี่สันตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่ก็เลยถามว่ารูปนี้ใครเป็นคนวาดท่านก็บอกว่าไหนคือหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยชี้ให้ดูท่านก็บอกว่าเออแปลกแต่ก็ไม่เคยมีใครไปวาดรูปตรงนั้นนะก็เลยต้องพิสูจน์ให้พระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระหนุ่มๆไปจับรูปดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่ก็ปรากฏนะคะว่าพอรูปตรงเงาเนี่ยก็เป็นขี้ฝุ่นติดมือมาและที่เงาก็มีรอยลูบเป็นทางด้วยซึ่งเงาก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นเป็นรูปพระอยู่นั่นแหละ แล้วคิดดูนะคะคุณผู้ฟังว่าทำไมฝุ่นถึงรวมตัวกันเป็นรูปพระได้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งคุณพี่สันบอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่คนทำเพราะถ้าคนวาดจะมีรอยมือลากเวลารูปได้ยังไงเกิดจากธรรมชาติแน่นอนอันนี้คุณสายทิพย์พานุทัศน์ก็ไปพิสูจน์มาจากกับตัวเองแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องจริงชวนให้ขนหัวลุกอยู่เหมือนกันก็เลยถ่ายรูปเอามาลงไว้ในหนังสือนะคะให้กับคนที่ได้อ่านในหนังสือเทพผีวิญญาณในพระราชวังได้เห็นกันชัดๆด้วยแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะเห็นกับตาค่ะก็ต้องไปที่วัดเขาเหลือจังหวัดราชบุรีไปถึงที่นั่นก็ลองถามพระในวัดดูว่าศาลาที่มีรูปประหลาดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะสำหรับคุณพี่สันนั้นเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในท้องถิ่นอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมานานแล้วปัจจุบันก็ยังคงทำงานด้านสาธารณกุศลช่วยเหลือสังคมและก็ผู้คนหลายๆด้านนอกเหนือจากการทำงานเหล่านี้คุณพี่สันยังเจียดเวลาส่วนหนึ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานชมรมชาวพุทธเป็นหนึ่งในหน่วยงานสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆทำให้คุณพี่สันได้ทราบเบื้องลึกของเรื่องราวความเป็นไปภายในจังหวัดราชบุรีอยู่พอสมควรแล้วก็เพราะว่าเหตุที่จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองเก่าก็เลยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานคุณพี่สันก็เลยได้เล่าถึงเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เกี่ยวข้องกับเมืองราชบุรีให้ฟังสมัยนั้นญี่ปุ่นนะคะได้มาสร้างรางรถไฟที่ราชบุรีเพื่อเป็นเส้นทางลำเลียงของกลับของที่ว่าเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นทองคำนะแต่บังเอิญว่าสะพานรถไฟขาดก็เลยทำให้หัวรถจักรเนี่ยตกลงไปอยู่ที่ก้นแม่น้ำแม่กลองคือจริงๆคุณพี่สันบอกว่าผมรู้มานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวรถจักรที่ตกลงไปใต้แม่น้ำแม่กลองเรื่องนี้เกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2สมัยนั้นญี่ปุ่นมาทำรางรถไฟที่ราชบุรีเพื่อจะขนของกลับทีนี้ปรากฏนะฮะว่าหัวหน้าคนไทยที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยฉลาดก็ไปหาไม้หมอนที่เป็นไม้เนื้อนิ่มมาเสร็จแล้วช่วงที่ญี่ปุ่นขนของขามาเนี่ยญี่ปุ่นก็มาจากเมืองการพอวิ่งมาถึงราชบุรีถึงกลางสะพานไม้หมอนมันรับน้ำหนักไม่ไหวไงก็เลยหล่นลงไปหัวรถจักรเนี่ยเท่าที่ทราบจะมีธงรูปพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาพระองค์หนึ่งติดอยู่และคนที่เขานั่งดูทางในเขาบอกว่าเนี่ยรถไฟขบวนเนี้ยทับดวงเมืองเอาไว้เขามีกำหนดว่าภายในปีนั้นปีนี้ถ้าไม่เอาขึ้นเมืองจะแย่กว่านี้คือปล่อยให้แช่น้ำมา 40-50 ปีให้คนข้ามไปข้ามมาเหมือนไม่สนใจคุณพี่สันเล่าถึงเรื่องหัวรถจักรต่อนะคะว่ามีคนหลายกลุ่มให้ความสนใจอยากจะยกหัวรถจักรขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้ก็มีคนอยู่กลุ่มนึงที่เขาสนใจเรื่องนี้คือเขามาเจอคุณพี่สันโดยบังเอิญพอดีว่าบ้านหลังที่คุณพี่สันไปซื้อใหม่เนี่ยอยู่ติดกับร้านเช่าพระที่ชมรมพระเครื่องเสร็จแล้วพี่คนนี้นี่แหละเขาก็มาดูพระเขาก็มาเล่าให้เพื่อนในร้านพระฟังพอดีเขาเห็นคุณพี่สันนั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยเรียกคุณพี่สันไปพูดคุยด้วยแล้วก็ไปนั่งฟังด้วยนะคะแต่พอฟังแล้วทั้งหมดไม่มีใครสนใจเลยมีคุณพี่สันคนเดียวที่สนใจก็เลยถามเขาว่าพี่พรุ่งนี้สัก6โมงเช้าพี่ว่างไหมเราจะเดินทางกันก็ให้พี่ชายกับพี่สาวอีกคนไปกับพี่คนนี้ไปหาหลวงปู่โง่นโสระโยท่านละสังขารไปแล้วในปัจจุบันนี้นะคะที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรแล้วพี่ชายก็กลับมาเล่าให้ฟังพอไปถึงตกใจเลยเพราะว่าหลวงปู่บอกว่ากูรอพวกมึงอยู่ตั้งนานพวกมึงอย่าใจร้อนจะเย็นๆของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายก็นั่งคุยกันในกุฏิท่านนั่นแหละคุยไปคุยมาท่านก็ถามว่าไหนเอารูปมาดูซิคือรูปที่ถ่ายหัวรถจักรใต้น้ำท่านต้องการจะรู้ว่าอยู่ในสมัยไหนกันแน่จะตรงกับที่ท่านนิมิตไหมซึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าเหมือนกันตรงกันแล้วก็บอกให้กลับไปได้แล้วให้รอว่าท่านจะติดต่อกลับไปเมื่อไหร่ก็ให้เตรียมเครื่องบวงสรวงไว้ทีนี้พวกเครื่องบวงสรวงเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะถ้าถึงเวลาก็จะมีพักพวกสอจอสอทอพวกนี้คอยช่วยเขาบอกว่าถึงเวลาให้บอกได้เลยนะเขายินดีร่วมมือเต็มที่เพราะเขาอยากให้บ้านเมืองเจริญแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายค่ะว่าหลวงปู่ง้นโสระโยท่านมาละสังขารจากไปเมื่อปีพ.ศ. 2543ซะก่อนก็เลยทำให้ความตั้งใจที่จะนำหัวรถจักรขึ้นจากใต้น้ำต้องหยุดชะงักลงเพราะการที่จะเอาหัวรถจักรขึ้นจากใต้น้ำนั้นทำได้ยากเคยมีหลายคนหลายหน่วยงานจะเอาขึ้นหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะถ้าจะเอาขึ้นต้องใช้รถเครนไปตั้งบนสะพานธนรัตน์แล้วก็ยกขึ้นมาแต่หลายฝ่ายกลัวค่ะว่าสะพานเนี่ยจะรับน้ำหนักไม่ไหวจะพังลงมาอีกแต่หลวงปู่โง่นท่านก็ได้ให้ข้อแนะนำมาว่า ให้ใช้ตัวเป่าลมเป่าโคลนแล้วก็ดินออกให้หมดแล้วก็นำถุงลมเข้าไปอัดทุกส่วนแล้วก็อัดลมเข้าไปพอจะพยุงได้บ้างก็ลากเข้าฝั่งหรืออีกประการหนึ่งก็คือต้องให้ผู้มีบุญบารมีสูงสุดมาทำพิธีจึงจะสำเร็จโดยที่ไม่ต้องออกแรงฉุดกระชากอะไรมากมายหัวรถจักรก็จะลอยขึ้นมาเองฟังเรื่องราวที่คุณพี่สันเล่าแล้วทำให้เข้าใจนะคะว่าคุณพี่สันเองเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ชอบค้นคว้าในเรื่องลี้ลับอยู่ไม่น้อยทีเดียวซึ่งตรงนี้คุณพี่สันอธิบายนะคะว่าที่เชื่อในเรื่องลี้ลับเพราะว่าเราไปเผชิญมาไงคือเป็นคนชอบพิสูจน์พอมีคนเล่าให้ฟังเราก็อยากจะรู้ก็เลยไปพิสูจน์ยิ่งเจอหลวงปู่โง่นตอนไปหาท่านครั้งแรกหลวงปู่โง่นเนี่ยท่านกำลังทำศพหมาอยู่หมาตัวนั้นเป็นลูกของหมาที่เคยช่วยชีวิตหลวงปู่ไว้ท่านก็เลยเอาหมาตัวนั้นมาหล่อเป็นทองแล้วก็ติดเพชรพลอยเต็มตัวก็ยังอยู่ที่กุฏิท่านจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่เดินทางผ่านจังหวัดราชบุรีหากสนใจต้องการจะไปพิสูจน์ในเรื่องที่แปลกแล้วก็น่าพิศวงโดยเฉพาะรูปท่านพุทธธาตุที่เกิดจากการรวมตัวของฝุ่นก็ขอให้ไปชมได้ที่วัดเขาเหลืออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กันกับวัดมหาธาตุที่มีสัญลักษณ์เป็นพระปรางองค์ใหญ่ขับตรงมาจากกรุงเทพขึ้นสะพานมาก็จะเห็นไม่ยากนักนะคะและพอเข้ามาในวัดก็จะเห็นศาลายกพื้นสูงศาลาแรกจากหน้าประตูซึ่งเป็นศาลาที่มีภาพดังกล่าวอยู่ค่ะแถบจังหวัดสมุทรสงครามยังมีเรื่องล่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของอุโบสถโบราณรวมถึงองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่อยู่ภายในมีอายุหลายร้อยปีนะคะโบสถ์หลังนี้มีความแปลกตรงที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ถึง4ชนิดด้วยกันมีต้นโพต้นไทรต้นไกรแล้วก็ต้นกลางโดยแต่ละต้นจะขึ้นพันรัดโอบล้อมรอบโบสถ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์โบสถ์เก่าแก่หลังนี้ค่ะตั้งอยู่ที่วัดบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญปรากฏอยู่ในพงศาวดารตามประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้นะคะว่าบริเวณวัดนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเคยนำกองกำลังทหารมาตั้งเป็นค่ายเรียกกันว่าค่ายจีนบางกุ้งหากย้อนไปในสมัยประวัติศาสตร์แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตอนปลายค่ายบางกุ้งเคยเป็นค่ายทหารที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารชาติไทยในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตพระองค์โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งเพราะเห็นว่าแม่กลองเป็นเส้นทางที่พม่าใช้เป็นเส้นทางเดินทัพทางหนึ่งในการเข้าตีไทยค่ะดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และก็เป็นวีรกรรมของชาวแม่กลองในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเชื่อมต่อกับกรุงธนบุรีนะคะแต่ว่าหลังจากพุทธศักราช2310เป็นต้นไปค่ะเมื่อกองทัพพม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วค่ายบางกุ้งก็ไม่มีทหารมาประจำการแล้วก็รักษาค่ายอีกเลยจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินกู้เอกราชกลับคืนมาได้เมื่อพระองค์สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้วในปีเดียวกันนี้เองพระองค์ก็ได้รวบรวมคนจีนจากชลบุรีระยองราชบุรีกาญจนบุรีมาตั้งเป็นกองทหารพักดีอาสารักษาค่ายซึ่งคนจีนส่วนใหญ่นะคะเป็นพวกเรือสำเภาที่มาถวายตัวรับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงมีชื่อเรียกว่าค่ายจีนบางกุ้งเป็นต้นมาค่ะเมื่อทหารพักดีอาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนได้มาตั้งค่ายก็ได้สร้างค่ายบางกุ้งให้มีความมั่นคงตามแบบฉบับตำราพิชัยสงครามมีเชิงทอนหอรบมีการขุดคูป้องกันค่ายซึ่งคูนี้ปัจจุบันเรียกกันว่าคลองบ้านค่ายซึ่งเป็นการสร้างค่ายตามแนวแม่น้ำแม่กลองถึงเขตวัดแหลมเตยโดยมีวัดบางกุ้งอยู่กลางค่ายค่ะประวัติศาสตร์ค่ายบางกุ้งเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2311เมื่อพระเจ้าอังวะกษัตริย์พม่าได้ให้หม่องกี้รามายาเจ้าเมืองทวายยกทัพมาสืบข่าวสภาพบ้านเมืองในกรุงธนบุรีว่าสงบราบคาบหรือจราจรเพราะว่าเป็นช่วงที่คนไทยกำลังผัดเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เจ้าเมืองทวายยกพลมาประมาณ 20,000 คนเศษค่ะเดินทัพมาล้อมค่ายจีนบางกุ้งไว้กองพม่าโจมตีค่ายจีนบางกุ้งหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถยึดค่ายได้เพราะว่าทหารพักดีอาสาพร้อมพลีชีพเข้าสู้อีกทั้งทางคณะกรรมการการเมืองก็ได้มีใบบอกเข้ามายังกรุงธนบุรีขอกำลังมาสู้พม่าเมื่อพระเจ้าตากสินทรงทราบข่าวศึกก็ได้โปรดให้พระมหามนตรีจัดกองทัพเรือ20ลำแล้วทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณพิชัยนาวายกทัพมาถึงค่ายบางกุ้งในเวลาพลบค่ำ และมีบัญชาให้จัดเรือพักทัพที่ฝั่งตรงกันข้ามกับค่ายโดยมีทหารพักดีอาสาแล้วก็พม่าไม่ทราบนะคะบริเวณที่จอดเรือพักทัพมีชื่อเรียกในปัจจุบันว่าบ้านบางพลับค่ะการรบในครั้งนั้นตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้นะคะว่าตะลุมบอลกันด้วยอาวุธสั้นจนหม่องกี้รามยาแม่ทัพของเจ้าเมืองทวายมองเห็นว่าสุดกำลังที่จะต่อสู้แล้วก็เลยหนีกลับไปเมืองทวายทางด่านเจ้ากว้างซึ่งเป็นด่านเมืองราชบุรีริมน้ำพาชีครั้นพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จศึกค่ายบางกุ้งแล้วจึงเสด็จยกทัพกลับมาพักแรมที่ค่ายบางกุ้งก่อนจะกลับเข้ากรุงธนบุรีก็ได้เรียกประชุมเหล่าทหารให้ถาสามัคคีแล้วก็ปรองดองเกื้อกูลกันโดยตรัสนะคะว่าเนื้อต่อเนื้อไม่เอื้อเฟื้อเป็นเนื้อกลางป่าเนื้อใช่เนื้อได้เอื้อเฟื้อเป็นเนื้ออัตมาความหมายคือคนที่เป็นญาติกันไม่ได้เกื้อกูลกันก็เหมือนไม่ใช่ญาติคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ได้เกื้อกูลกันเฉกเช่นญาติสนิทค่ายบางกุ้งในปัจจุบันค่ะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสมุทรสงครามโดยท่านพระครูวินัยธรรองอาจอริโยเจ้าอาวาสได้ดำเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะได้ฟังเรื่องราวในประวัติศาสตร์พอเป็นความรู้ในคลิปนี้กันไปบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับค่ายบางกุ้งหรือว่าวัดบางกุ้งเป็นที่น่าสนใจแล้วยังมีเรื่องที่ร่ำลือกันถึงสิ่งลี้ลับที่มักสร้างอาถรรพ์ให้บังเกิดแก่สถานที่แห่งนี้นั่นก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ปรกโพที่เรียกกันว่าหลวงพ่อนิลมณีแล้วก็นางไม้ซึ่งเชื่อกันนะคะว่าเป็นรุกขเทวดาที่สถิตอยู่ในต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์นั่นเองค่ะท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านเล่าให้ฟังว่าวัดกุ้งเนี่ยเป็นโบราณสถานเก่าแก่นะปัจจุบันมีถนนสายราชบุรีวัดโบสถ์ตัดผ่านกลางวัดนี้ถูกแบ่งเป็น2 ส่วนคือส่วนปฏิบัติของสงฆ์แล้วก็ส่วนโบราณสถานซึ่งหลังจากสมัยกรุงธนบุรีมาแล้ววัดก็ถูกปล่อยร้างมาถึง230ปีแล้วก็เริ่มบูรณะมีพระสงฆ์เข้าไปจำพรรษาอีกครั้งในปี2539วัดบางกุ้งที่เห็นอยู่ทุกวันนี้มีอุโบสถ2หลังก็คือหลังใหญ่กับหลังเล็กเป็นโบสถ์ปกโพซึ่งมีอายุการสร้างไล่เลี่ยกันจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลวัดได้เล่าว่าโบสถ์ที่เห็นอยู่เนี่ยมีมานานก่อนที่พระเจ้าตากสินจะมาตั้งค่ายด้วยแต่ก่อนเป็นวัด2วัดอยู่ติดกันเราเรียกกันว่าวัดบางกุ้งน้อยกับบางกุ้งใหญ่มีเรื่องเล่านะคะว่าเป็นวัดที่เมียหลวงกับเมียน้อยของตาทองเศรษฐีใหญ่ชาวสมุทรสงครามมาสร้างไว้โดยวัดบางกุ้งใหญ่เนี่ยเมียหลวงสร้างส่วนวัดบางกุ้งน้อยนั้นเมียน้อยเป็นคนสร้างซึ่งเมียทั้งสองของเศรษฐีต่างก็ไม่ถูกกันเพราะว่ากระทั่งปัจจุบันก็ยังมีหลายคนที่อยู่ในวัดเนี่ยโดยเฉพาะยามหรือว่าพระลูกวัดต่างก็เล่าลือเป็นเสียงเดียวกันว่าเคยได้ยินเสียงผู้หญิง2คนทะเลาะกันรุนแรงอยู่ข้างโบสถ์ปรกโพในกลางดึกเสียงนี่ดังลั่นเลยแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆกลับไม่เห็นมีใครเสียงทุกอย่างเงียบหายไปหมดนอกจากนั้นนะคะในสมัยก่อนเมื่อวัดร้างลงไม่มีสมภารแล้วก็พระมาจำพรรษาบริเวณรอบๆวัดก็รกเต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมแถววัดใกล้เคียงกับวัดก็เป็นสวนเวลาดึกดื่นจึงเงียบสงัดดูวังเวงผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ข้างวัดก็ได้เล่าให้ลูกหลานฟังต่อกันมาว่าเวลากลางค่ำกลางคืนนะสมัยนั้นเนี่ยพอดับฟืนดับไฟไปนอนกันหมดก็จะมืดแล้วก็เงียบมากกลางดึกบางคืนแทบจะทุกบ้านนะได้ยินเสียงดังชงเช้งชงเช้งเหมือนคนฟันดาบกันนะคะเป็นจำนวนเยอะๆทำให้หลายคนกลัวจนไม่กล้าจะออกไปไหนยามมืดค่ำดึกดื่นคุณลุงที่ทำหน้าที่ขายดอกไม้ธูปเทียนบูชาหลวงพ่อนิลมณีท่านก็อยู่ที่วัดเนี่ยมาตั้งแต่เด็กท่านได้เล่าให้ฟังถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อนิลมณีที่อยู่ในโบสถ์ปรกโพและก็เรื่องราวความอาถรรพ์ของนางไม้ว่าองค์พระพุทธรูปในโบสถ์เนี่ยมีมานานแล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยจะเป็นองค์ดำลงรักไว้เฉยๆเรียกกันว่าหลวงพ่อดำซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากองค์หลวงพ่อนิลมณีเนี่ยถ้าใครที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกมาขอลูกนะมักจะได้อย่างตัวของลุงเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ที่นี่ยังรกอยู่ก็จะเห็นกันเรื่อยละไม่ว่าจะเป็นแม่นางไม้หรือหลวงพ่อนิลมณีท่านเคยไปเข้าฝันเห็นเป็นรูปร่างดำๆเป็นองค์พระพุทธรูปไปยืนอยู่หัวนอนท่านบอกว่าเองน่ะจนเอาอย่างนี้สิท่านก็บอกให้3ตัวตรงเลยแต่ว่าลุงเนี่ยไม่เชื่อ กลับไปเพิ่มขึ้นอีกแต้มหนึ่งแต่หวยออกเลขที่หลวงพ่อบอกค่ะแม่นางไม้ลุงคนที่ขายดอกไม้ก็เล่าให้ฟังบอกเคยเห็นเหมือนกันนะเหมือนฝันน่ะท่านแต่งชุดไทยผมยาวสวยในฝันท่านมาหาคนที่นี่เห็นกันบ่อยก็มีอยู่คนหนึ่งที่เห็นอยู่เป็นประจำเลยคือเขาอยู่ทางวัดบางเกาะซึ่งอยู่ทางวัดบางเลยวัดบางกุ้งไปหน่อยนึงทุกเช้าประมาณตีห้าเขาจะต้องขับรถผ่านมาทางหน้าโบสถ์ทุกวันแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยมานั่งกราบหลวงพ่อในโบสถ์เป็นประจำบทปลกโพที่วัดบางกุ้งนี้นะคะคุณผู้ฟังหากใครได้เคยไปเยือนคงจะประทับใจในสิ่งที่ธรรมชาติสร้างจากไม้ใหญ่4ชนิดรัดล้อมแผ่กิ่งก้านแล้วก็รากเอาไปโอบล้อมโบสถ์โบราณอายุ400ปีซึ่งดูแล้วน่าอัศจรรย์ใจแล้วก็เชื่อกันว่าที่แห่งใดมีต้นไม้ใหญ่ไม้สำคัญที่นั่นย่อมมีเทพรุกขเทวดารักษาและสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านก็เชื่อนะคะว่ามีรุกขเทวดารักษาท่านก็มักจะมาให้เห็นในร่างของนางไม้จึงสร้างอาถรรพ์ให้ปรากฏแก่สายตาของชาวบ้านอยู่เสมอค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้วันนี้ได้สาระความรู้ได้ประวัติศาสตร์กันไปเต็มๆเลยนอกเหนือจากเรื่องน่ากลัวกันไปแล้วนะคะยังไงคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านสามารถติดตามรับฟังคลิปใหม่ๆได้แล้วก็รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตคลิปโดยการกดติดตามหรือว่ากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ